إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله تعالى الله جلنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم أيهن ليو ترمنك يد جمرة سبحانه وتعالى sayidi Allah mawninan dum yidde Allah ko teddinde jomiraado jomiraado tagirbani adama en ko yonde o mo kanko goto anani sayidi jomiraado yankinan tom arewam arewam mo kanko goto a waddata mo hunde wonde dun ko wiyete ghayatul hubbi bi ghayatiz zul la yaslihu zalika illa lillahi azza wa jalla e dum don gasanta ko jomiraado goto hunde fo ko Allah buramma nelaadum Allah buramma ko Allah yamiri e ko ne Allah yamiri dum burantuma hunde fo dum woni yidde Allah dum do hay hunde ardintaake yeso gado gede la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullah dum woni ko wiyete ko yidde go nam ko haali ganda ko hunde je ganda yidde jomiraado e yidde nalaado sallallahu alayhi wa sallam e dum do woni ha joni ganduda kongudo mun are der qur'ana Allah wi jiyaabe makko gonno andube Allah gomdin wi Allah wottidin wi Allah o mo yidi يحبهم ويحبون جو آية بطاو شابان دي جوي أناي سورة المائدة إذن كان لك يرين دي نوبي الله والله فندو بي الله الله دو والله فندو بي الله ندو بي أنكم جيدا الله جو مراد يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تيو أن لا تمودون جيدا الله كيدي شغلم نلا دو ويني كلا جيدو يوهر شغل كلا جيدو الله يوهر شغل ما لأن نلا دو الله كو جيدو الله ساهيدي شغل نلا دو الله هلو ما دين هلو ما تنجبتا هلو ما نودسة somebody non yuhibbukumullahu alla idamo wari jomiraadi walladheena amanu ashaddu hubban lillah eden jiya mushrikeen en heewabe nan jidi ganda ko be neji dinta ya allah ana burani be allah ina burani be nalaado allah be gadda halaaji ben be faaye hala allah be hala nalaado allah kono allah wi gongil be allah be kanyum ina uru sattude yidde allah aya batto wata madara chaban jeegom e joy suratul baqara ko honnon kadi nelaado sallallahu alaihi wasallam haalini man sayidaani Allah din gilli paawamu do kanko hunde fof Allah goto dewata Allah buramma hunde fof nelaado buramma hunde fof ko wiyete imana kala meedaani dum a urnaaki dum tawni anani annabi sallallahu alaihi wasallam dar hadith garo der sahihain bukhari e muslim anani hadith anas o wi annabi sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi wajada halawatal iman oy gerete nan ton sahibi ayotti margo nenke wata dakam mi imanagal lafzu goddo ko laaju amal iman hebata dakam mi imanagal illa man kana fihi salasuna jigiru gerete tigo no sonage etlaati ema man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma salati maka allah buramma nela allah buramma ana heban ku wete ngadakam mi imanagal kono an noon tawi ha joni ko goɗɗum ɓuuranma aɗa fawidumi dow Allah, aɗa ƴetti haala janana fawidumi haala Allah, anda an kama yiiɗa Allah, an ka aduwullah. Anani wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah, kadi jiira neɗɗo a yiiranimo sana saabu Allah. Wa an yakra an yarji'a ila fil kufri, kadi gaña ruttade keferu caggal Allah dandima hen. Anani hono no gañirɗa weddede nder yiite jeygol ni. Anani ɗum ɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam haali hadis goɗɗo oyi, walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Oyi, goto mon gonɗinta imanagal kay a heɓata ɗum sona ganduɗa ko Allah enne laɗo Allah ɓuranma hunde foof. Anani sona ne Allah ɓuranma ko wiyete ko ƴinnaɓe ma e ɓiɓɓe ma yimɓe foof. Anani ɗum waɗi nelaɓe Allah ɓe fo nde ɓe gari nde ɓe kolli yimɓe ko yo ndewo Allah, jiiɗe Allah, jankinanɗe Allah, ndewi Allah goto. Ɗum woni lasdu ko wiyete dewal Allah ni. Ba sa yiɗa hunde a rendidan ɗum e goɗɗum, ɗum noon sa yiiɗi Allah ɗi gilli so yettima noon hay hunde fondata Allah. Anani Allah heelna ɓurantuma hunde foof. Anani ɗum woni ko wiyete afdalu zicre, ko wiyete la ilaha illallah, konngol fof ko ina zicre, ko ina haale jangto Allah, ko mbiya deweteɗo ala sowona Allah. Effectivement deweteɗo ala kanduɗo e rewede ala sowona Allah goto. Kala ko ndewɗa ko wona Allah, andu a fuuri, a woppi lawol. Anani sa ƴeewi sa Ibnu Hibban oɗo hadis an tonto Tirmidhi e Nasa'i to foof e Ibnu Maja ari hen, eyyi ko hondani en paamiɗo afdalu zicre la ilaha illallah. Sen ƴeewi simore haalore haara sifaji Allah nden wiyete ina fota tataɓal Qur'an. Ɗum woni qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad. Sen ƴeewi aya goto e Qur'an wiya aya Qur'an fof kanko heedi dow. Ɗum woni allahu la ilaha illa hu, ay ɗum woni hen tawhidu o woni hen, ko sifaji Allah mbiɗa deweteɗo ala sona Allah goto. Kanko darani tagore makko. Anani o gogata o ɗanota ko sifaji Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kanko jeeya asmanuji e leydi, kanko jeyma Allah jeyma hol jeyaɗa hol ko wurtuma yaɗaɗa rewoya goɗɗo. Jomum nde tagirɗa nde tinani anda. Ɗum woni ganduɗa sa andi jomiraɗo tan a mawninan jomiraɗo. Aya ɓurɗo teddude e Qur'an fof ko noon wiyete ko ayatal kursi. Simore ganduɗa wiyete ko tataɓal Qur'an ko qul huwallahu ahad awwa la ilaha illallah, golɗo konngol ko ɗum ɗo woni ha joni ko natirte dine l'islam. Ay jomiraɗo haalani men nder Qur'an hay hefereɓe hankide so ɓe guldama e nder maayo he ko Allah goto ɓe noddata. Anani fi daraka bi fulfulki da'u llah mukhlisina lahu ddin. Ay hay firawna nde are maadi yoolade woni koye wiide ina haala ɗe geɗe. Ay ko hon noon ɗum woni ganduɗa tawi noon ko heeɗi ganduɗa yiɗɓe Allah ɓe, ɓen ko Allah wone ɗemɗe munen ɓerɗe munen waktu foof padata tan ha gulde. Ay annabi o sallam wiɓen da'watul makrubi, ay yimɓe ɓe ganduɗa caɗele nangui no fewi duwawa mabɓe nani. Mbiyata ko la ilaha illallahu alazimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Oɗo hadis ko sahihul bukhari e muslim fof. Kala caɗele jogiɗa e goƴaji ma aɗa huuli aɗa waƴa waɗo ɗo duwaw ha joni ganduɗa janggo mu no fewi. Ko ɗum ɗo noni ko ittata ɗe en geɗe, ko wiyete caɗele e mette ɓernde sunnu ɓernde janggo oɗo duwa. Mbiyata ko la ilaha illallah, deweteɗo ala sowna Allah goto, ko Allah woni mawɗo, ko Allah woni newiɗo, ko Allah woni gonɗom jurmotoɗo jiyaɓe makko. La ilaha illallah, deweteɗo ala Allah goto rewete kanko jeeyi arshi ɓurki mawnude foof. Ay Allah tiimi aduna o fof, kanko tawi kanko jeeyi. La ilaha illallah, deweteɗo ala sowna Allah jeeɗo asmanuji, jeeɗo leyɗele, jeeɗo danki ɓurki mawnude foof e teddude. To Bukhari to temedde jeeɗiɗi walla ujunnaji jeeɗiɗi e temennayi e nogas e jeegom. Hadis o to sahih muslim ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capantati. Anani kanko en nabi yunus alayhi salam nden ganduɗa ndew moɗa e nder lingu moɗimo e nder maayo ko ka ɗon haala o haali o dogani ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimin. Oyi, ay deweteɗo ala sowna Allah joom laaɓal wodanima, ayo irri ko waɗi ko, ay jomiraɗo subhanahu wa taala dandimo hen. Sa ƴeewi oɗo hadis imam ahmad e termidi e nasayi to nokkubora fo aya qur'an o suratul anbiya. Kanko oɗo sawban ganduɗa goto e sahabaɓe annabijo, oyi annabi o sallallahu alayhi wa sallam so hunde arino e makko ganduɗa o waƴama hen so howli, o wiyanno ko allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, allah allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Min de ko allah woni joom, mi rendirinta allah hay batte. Allah serni kayɓe hunde heɓata dogana galagil, dogana ha joni talkede bakel e luhil ala. Wi allahu rabbi, wi ko allah woni joom, mi rendirinta allah hay batte. Jikkam woni koye allah, yo allah huncanam kala caɗele gonɗumi. Ɗum waɗi asma'u bintu umays kadi wi annabi sallam janguinimo duwa konnguɗi. Ɗum woni ganduɗa tawi caɗele gaare makko yo wiɗin konnguɗi. Ɗum woni allahu allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Anani kodo hadisaji mo ganda nanton ganda ibn abi shayba ahmad halim bukhari to tarikh al kabir abi daud anasai ibn majah tabarani fo be do kali hadis o ma hayto bayhaqi to arito on en gandi nak annabi yunus ono wino annabi sallallahu alaihi wasallam wi da'awati yunus o wi du'a yunus du'ino ende wona der redu lingu o wi kala juldo so du cedele kebi dum so wi non sona allah yafo dum anani al musnad imam ahmad kadi marfu'a wi da'awatul makruh ina ja'idu awuja juni neddo mo cadeede hebi biyata ko allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant anani biyata ko ya allah jama min de jikam koy ma woni ko yurmeeda ma de damini mo woto hoppi dami hooram ni saka goddo woto hoppi dami hay hooram saka ko fodi no majjangu yitere anani ya mujjinana fi akujam fo jikam koy ma woni la ilaha illa anta tawhid kongul tawhid ari hen du woni batten hakilla sen jeewu dawuji annabi ji kew da tawana hen la ilaha illa anta subhanahu la ilaha illa allah la ilaha illa anta ne heewi hen anani dum do woni ganda yidde joomiraado e mawninde allah e hollude joomiraado subhanahu hollude ganda ko allah woni ganda ko gardinda hunde ma fof ko allah du'a wuji ma e dewa ma allah ko allah tujjanta sada sujjamira ko allahu akbar allah buri mawnude hunde fof dum non waranta dum tagore sada nanga koppi ko allahu akbar biyata dedo gere fo asujjanta raw hana sujjanta shaydan anani dum do woni ko woni gonga ko anani kon non jayimbe hebe nan jidi gede godde e fawide do joomiraado walla do nalaado allah nalaado allah yamira do hunde goddo are yo ala dum mojjani wada ka barka nalaado sallallahu alayhi wa sallam gonnam li yimbe ganda ne gare makko namni on min julirta e mani oy biyaton ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim no gandirden ni tan salatu ibrahim ya hagas anani kono hande eske o do hande ganda ina tindine yimbe da gandi batteede publicite biyete tam qur'an ko din kalante yimbe joni salatu ibrahim ni be ko ala baraji anani bi wal batti ibrahim ni na halehen ay ibrahim adandum halede rutto qur'an tan ma fam ay do ibrahim der qur'an oy waj'al li lisana sidqin fil akhir li jamam ya accana mantore modjer ciagalam ha ganda yimbe arobe sakkerbe enani dum do fonen ko mantoje ibrahim e duanaade ibrahim kanko nyaagi dum allah allah yo ja'alna lahum lisana sidqin aliya allah kanyum wadani mo den hunde o do salatu ko to allah yi kanko yamiri kande yimbe juule nalaado allah yo martu hen kori galle ibrahim e koriji mun wonno allah yi inna allah astafa adam wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin anani dum do woni ganda ko joomiraado yamiri dum do woni ko nalaado allah holli kono hande yo allah faabu ndaw salatu kifi ndaro ndaw badaro publicite dina buru qur'ana juuten dina buru qur'ana jaajen dina potay dum do dido ko dido tan kal dum ron nanten din gubbirte maabi din ginnirte sukaabi dum humirte dawl den nyaagi allah yo allah faabu ko annabiju addi yamiri ko dum gam buru hewde hen feerinde no hunde yo allah faabu ay dum woni kala mo jiida kayna subi kay ganda hunde wonde taw wana ko allah yamiri wonani ko nelaado allah yamiri joomun abbitan ko belade mun ay allah ne halan nelaado allah diine o jangini mo fu ha gasi o wi fa illa yastajibu lak so be jabaani noto naade mako biida ko fa'alama annama yattabi'una ahwa'ahum sikkala ngon tan ko riyundaade ko weli be ko allah non wi man adallu mimman ittaba'a hawaahu bighayri hudan min allah a hebata majjudo ha fote kay salido hala allah salinelaado allah sadi hala ne allah yena rawaye kudul kari walla ganda e tindul kari walla dalul kari allah yu on majjudo ala ha fote on diwido belade mun taw wana pewal umuri ngal to allah allah hali inna allah la yahdi alqawm azzalim e ko tonyo be allah handata ko fewnata suratul qasas ayat batto wo chapanji allawi yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al anfus ko buri hewde himbe na hawni yitta ko rewde ganda ko ala dalil ko amin cikkitan kare kare kay wawa majjudu dina kare kare kay bari nangi ndedo hunde kanyum allah wi ala ko be ndewidi sona sikkeji tan belade pittal ko buri hawnade ko non gonga ari na wi cer yito jomirado wala qad ja'ahum min rabbihimul huda tay ko pewal ari umurade jom je suratul najm ay batto wono gas etati anani do wari jomirado subhanahu wa ta'ala holli ganda aslu gandal fo aslu mojjer fo ko gandal ko yito allah dum woni nundal nani asli worodde fo ko majjer sa majji ko yito allah ko yito nelaado allah ana wonta yito lawol wonta tan ko membaade ada wumpo goran ko wiyana mujju fo nanga dum ha boy ka tanani goddum kadi beddo da dum ta nanguno to iwi ako iwi to Allah to ko ran gasi jomirado haalgo yimbe mbad ko mbiya ko woto pacitin woto burtin Allah ni be don yimbe kadi bennitino ganda bennitobe ko Allah yamiri ko ay Allah yukulu washrabu nyami jare ko no burtine sa nyami a haari woppu sodo jahala wol sa yari kadi woto burtin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah yida fakisina kala ko bonna ko burti hangade Allah yida den hono suratul arab chabanta tego ay hay galle ma jom suud ma jomiraadu debbo ma yirmo no jidirda ko jidamu e jida debbo ma na mojju kon non sa yidi ko wana on nani Allah yfama nibtaga wara azalika fa ulakumul adun anani rewbe ma be ganda e nyu ganda horbe ma na dagani ma kon Allah sa yidi ko wana dum an won taccudo kerul an won tonjo Allah wala ta'tadu wa tutunya inna Allah la yuhibbul mu'tadin kala jiddo ganda toñange jiddo bonande jiddo ganda ko fasadu won don furtu ko jomun ala gandal tan walla anni o mojjani suyama Allah wi nalado Allah wi ko jewita goddum an hore ma da jangi qur'an ada andi ko woni hen salada ko qur'an wi ko goddo adda ma hunde wi ana buri qur'an an jaba gongina den hunde toppirda ande ada jangande subaka ki hira ada ngaka ada otta adul ada acci don qur'an dursu ma fo na buri ko bawnda ko fonani ay jiti anani dum do woni ganda ko wiyete majjere ko jom hakkilde wadata non anani woni jom hakkilde ganda ko ƴewa hunde jiɗa ko nafat mako dentoɗa ko torlat mako ɓeɗo yimɓe sa yiɗi Allah ko moƴƴere mere woni hen kono sa yiɗi ganda jomiraɗo kanko woni ballo kanko woni dokko kanko woni garsiginowo kono oɗo biyaɗo yo lumtinani Allah on so are mama lindina jawdi la bisal mawla wala bisal ashir an Allah ma o ma wallite ma waɗane lappol ma wiya galle fof foyre fof daayre fof tema joyi rewɓe tema joyi worɓe ujunere andi oɗo koye ganduɗa sa yi ɗum Allah yilaman darruhu aqrabu min nafi jiiɗa neɗɗo aɗa rewa ɗum taw torla mum ɓuuri ganduɗa ɓaɗadema e nafoore mum hokoɓe nafata e batte so wonko mbawno nafde kay ɓe nafa koye mabɓe o jiiɗi ɗo caɗelde ɗo torlaji ɓe mbino eɓe nafa mon hoto woni hay hunde ala koɓe nafi mon Allah darruhu aqrabu min nafi ɓeɗo koye torla mabɓe ɓuuri ɓaɗade e nafoore mabɓe la bisal mawla la bisal ashir kono gornam hakkille asi so junnitama hankadi neɗɗo famirta noon anani ko honno neɗɗo ma jogo hakkille jogo ko wiyete fiɗora ko nde faama anani ɗum woni ganduɗa jogade hakkille nde ay Allah yi o yara alladina utul ilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq oyi ganda ƴewa joom gandi en ɓe ko ɓen gandata ko jippina e ma an Muhammadou koko ɗum woni gonga eɓe gonga ko jippina e Muhammadou ko qur'ana oɗo eko Muhammadou haali ko ɗon gonga woni kono noon majjuɓe ɓen Allah wa yara alladina utul ilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq ya suratu saba aya batta o jeegom kono majjuɓe ɓe ganduɗa hay batte ɓeɗo ɓen kamɓe ɓe jeeyata ganduɗa ko koyɗi seere mabɓe ko mbi ko ko ɗum ardinte hen eyyi koyɗi seerem ɓe daari munene tindini munen gaccaniɓe ko annabijo addunoɗo ɗo foof yamirno hen feccere ɓe goppi mbi hol batte mbi wuusa wu seere mabɓe mbi dani kalaniɓe goɗɗum ɓen so ɓe mbiyama Allah wi annabijo mbiyata ko yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali ko ni tan ɗum waɗi salafuno saali kala neɗɗo moɓe jiinoko e hakkille ma yaadani ko Allah wi ko yaadani ko nen Allah wi ko hankkadi mbiyannoɓeen ko ganduɗa habariya ɓe ganduɗa golle puuɗeɓe walla mbiyaɓen ahlul subahati ɓeɗo ko jiɓiɓe ɓe tamɓeɗe walla mbiyaɓen ahlul ahwa ɓe dewi tan ko belaɗe munen ana wiyama aya qur'ana ganduɗa juƴƴinama yeeso ma hadis annabijo laaɓɗo ceera haalama aha ko ƴewota goɗɗum jeeya jomum ne jogui arra'il mukhalifu li sunna ɗum woni jahal ɗum woni majjere ɗum wona gandal wiyete ko belaɗe fittan ɗum wona diine anani oɗo rewndi ko belaɗe mum Allah yi ala fof majjuɗo ha fode mimman ittaba'a hawahu bi ghayri hudan min Allah aɗa rewndi ko welma ko ndiwinɗa ɗo gollata ɗo ko subaka kijiɗo ko foof wona tewal ummoringal to Allah Allah yamirani dani ne Allah wiyani noon ɗoni wattaba hawahu bi ghayri hudan bi ghayri ilmin foof na toon anani ɗum woni ganduɗa ala ko keɓata ɗum sona keɓa majjere to aduna ɗo keɓa kadi malkisu to laakara to ayi jomiraɗo subhanahu wa taala yi kala mo yiiɗa majjude ya nanggu ko tellini ko kala dewidiɗo pewal ngal Allah addi eko rokki nelaɗo ko ɗum woni moƴƴere jomiraɗo ganduɗa ko rokki nelaɗo winno rewede ko nelaɗo ganduɗa o neli rokki ɗum deftere ɓeɗon nelaɓe ganduɗa dokka defte ɗe jomiraɗo wi ayde baaba adama tellinde ɓaala haɓiɗa min ha jamian badukum li badin adou Allah yi fa imma yatiyannakum minni hudan tawi noon pewal ari ummorade to am surtout ko nelaɗo so ari faman ittaba'a hudaya kala dewidiɗo pewal ngal nelaɗam hollingal fala yadillu on de jomum majjata wala yashqa malkistat kono noon kala jiiɗo ko nela Allah addi ko lundi nden hunde wappi nden hunde sali nden hunde ruuɗi nden hunde ayi majjud ayi malki sa tamparna ila karafu warna sikka mo warno jikara e batte wawa anani allahi wa man a'rada an dhikri kala ngorni do ga ko tellimmi ko dum on o qur'an ko allah tellini ko ko nela do makko hali ko ana salima den hunde tabami koydul kare wali dum dina suwa ki gida da ngaka da otta da luka fa inna lahu ma'ishatan tankan gurna mettudam gurata do allahi jana daranga buri bondi ngummita no jana daranga mo wumi mo membo wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma dan gandi sirade kam hay firtube gidi be na tiidi taccuru saga no ngam memmoto do mu yeta to yab anani won ko wiyete ittiba'ul hawa ko riwnaade belade fittan um huude bonde jomiraadu ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist eh mon gonjin be Allah koni ngone fotci wedo gonga cedaro di sabu Allah cedano di Allah sada hala hal gonga hayso gonga o hayso ganda riwi ko do ma girdo tay ko an wadi tutu an woni tor hal walaw ala anfusikum awil walidain hayso go jinna e mon anani wal aqrabina badi mon fusa noddama nukkuto lamu hani to wiyete ganda to justice hani wadede hal ko woni gonga ko woto happito ka jiya woto hal fenade Allah wi hayso go bandira ma so an hore ma iya kun ghaniyan aw faqira hayso ganda mo ballata o battina jogi jawdi woto wad hayso ko miskin wi da mo yurbini ada jingana mo ala Allah be do fu fallahu awla bihima wa sabu Allah tan sedoro Allah tan Allah buri hande ganda jinganede be do fu Allah yi fala tattabi'ul hawa wa ndewin do belade mo siyama Allah wi annabiju yi anado ma defense ganda koydul janul ada ciko annabiju haliko ada wad dum les Allah yi wato mbade non no ndewin do bela so ndewin belade mo tan on majjan anta adilu wa intalu so ngoni mo intalima hala Allah tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira kala ko gollaton Allah kam na humpiti Allah ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist Allah batte anje mon yimbe oto addam mon salade gonga mo be kaliko wala ajri man lakum shananu qawmin ala alla ta'dilu barikari en tan jirande do hunde hayso kon gonga kay min min batta an kadi bari kon do bawon kon do wuti on kon do tubon ay Allah yeedi lu koni nunde nundal gal buri badade kulul Allahu aqrabu lit taqwa ya suratul maidah ayat batto wajata wonde bo buri bonde go nam go rewindade belade mum anani ina ja ganda ko jida ko nafa o jiir ko nafa ko nafa naforma woni mum ko yiddum ba sha Allah jida debbo ma jida suka ma jida koreji ma dum non kay hada ka rebe hem baraji anani jono ganda sa ganda jomiraadu yi huwallazi khalaqakum min nafsin wahida allay onon fo tagi mum ko fitanu wotur o wadi han cuddido ma o jaala minha zawja yaskuna ilayha ndeja fewde makko ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وتغني من كوي من سدي بيدو هانديج أن فيو دي مبي ودها كون من جيل جرم أناني سايدي جم سود ما إسكي تاري مكايدي كم سا أدي من أن لرسود يارجيو يقول ما ودي كبون أي أرين رسحي النبي صلى الله عليه وسلم ميري نام ندن دفو مم أريد وي آئش كم نون وانا أيب النبي جهالي حقوم النبي صلى الله عليه وسلم غنو دو ودي مسروق سنام ننوم anani so hali hadith mo ganda kebraado ga Aisha kango masruqo do kango wiyanno hadathatni as-siddiq koy kala wo gonga mo fenata bintu siddiq bi gongirande woni bi Abu Bakr o kadi o fawen habibati rasulillah ana gilu nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam al-mubarra labina do ha umrade asmanuji do asmanuji jididi le yiman Aisha pande ko aji qur'ana dena bi labi char dena suratul nur to إن الذين جاءوا بالإف عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم أري حديث قد النبي صلى الله عليه وسلم أها كان قو ينام بانغال أدون أخي هو ميد جمسود مك وميد أوران تير وميد جول جول نوم يكون قرة عيني في الصلاة أناني كوهن داني باندراد فلا عيب على الرجل عيب على إقار كنجيد أها جون كوريج ما أيب ما أناني سؤمنون أدناني ما كي وفو دنغان لا كان لا إدراد كو e tayino na yidi debbo ma ha buri ganda yidde ko nan ko buri nafde ma do yidde Allah de buri nafde ma yumude fof to yima fota ton wala yottima non wi'e ala yatir ciagal anani gilli Allah di gilli nalado Allah di na yumude yottata ko don gondinta gote mun sonata Allah buri yidede mun nalado Allah makko buri yidede gare ha joni ganda e galle ma besuma fof anani dum won ganda kanko ne Allah sallama o yanno gere goddo mo yidi don furtan ganda kono ko yidi Allah ko ardi fof النبي صلى الله عليه وسلم من لك أن فامي كويت جلي كو ونهم كترلا ونهم كدي كنا فرسايدي الله فويهن لا دو الله حن كدا يدي بعند جمرة دو حالي بأيدي عند سايدي الله دفتر الله ونيد الله كدفتر الله sayidi Allah gillima di wallima dof sanade Allah wudditaade goofi Allah ko dum woni yidde Allah kanaara e noddi zambedi da min ka min jiida Allah min jiida Allah jiida Allah ko bida wadata ko shirku billah ada rendina al fonda Allah e Allah do an ka yiida Allah sadi yinno nelaado Allah kay rewirta Allah no nelaado holliran kanko won nelaado e ma wiya ko ya heede caggal makko ya julno julir ya horno hordini ya hajjuno hajjirini khudu anni manasikakum wain tudi'uhu tahtadu ay koni dum nan battena killaji awa ndena ha joni ganduda ko wiyete ko e bangal dinu no wiri men dani dan nyaagi jomiraado yo Allah faabu ay dum wadde kadi gede godde nan ton sa yidi de kadi ha fakiti kadi na dar cadele mawde anani jida gede godde ko wona Allah haano Allah haani yidirede dani hankari ko deedon pinnirta ko den jodotoda ko den ha wonna ha yottima hankari honno rewde dum ni hanni jaagono ko buri hewde yimbe taala ko faame diini mun hay batte anda hen kono non no buudu hedorto e tamma e tangane heborto no fundi hen wonki mun no fundi hen mayde mun hayso yaana haato leydi haade hayso naatane gede kulbinide fof kono non diino kam yo Allah faabu fadinum bi dunyahu basirin nar no jojone aduno kay no hunde heegirte kala to nani hunde ne wona fundi hen mayde hunde fof kono diine mun ala anani mutaghafilin an diini mutakwite ko do wari are nder hadith sahih annabi wi ta'is abdul dinar ta'is abdul darahim ta'is abdul qatifa ta'is abdul khamis ta'is wa antakasi idha wa idha shika falan taqash in udi radiya wa imud sahih annabi sallallahu alaihi wasallam wi warkas wi koni bora ma perdi so yi masingil tamma e tank anani masingil limser idi tan go hebde ganda chimjina nyaaje hankali anani kanyum ganda saro soroka katan tikatum min so daroka dum nyana fo nyana gotal yu hande ala tan gasi mettini dum woni ko boni ko ganda hay so yuam gi yalo ganda wato itti o so ila shika falant go kuddi anani soroka ma welto so hada ma tikatum mino anani dum do batte yidde hunde e batte yidde hunde e batte yidde hunde ha hankari fay gillima e ganjuma ko fay kala morokani ma malla dum aw hankali ngofa dum muura dum no daadi goddi gono mbadata ni goddo na haale wiyam sil fagiru wa kullu shay'in dibray ka miskin war jamjam de hunde fo kontarma anani jiyayi mena caga mata wala ko badda dum no hol batte won ko badda be bere ala da rokka be dum tan de woni o do ngutu fo de do caga de le fo dum no fo ko dum tan wa yaral adawa ta la yara asbabaha ja go na mi mena gani dum kon anda holi sababu anani anda holi sababu ko batta yilu yaki ngadda jowan da be rokka be hen nyane fo dum ji tagal mabbe nyo mabbe kala kala defo mabbe jiya mabbe kaltu e pawen temedal guddum batta hen dum tan nani jam hebo ta ko tan darte wiile Allah o ko to mojjere woni anani sa wadi ko wiile Allah ko yimbe be kala ko be cekam ma so boyi be tawtere don sa wadi a wi ara wada ko wiile yimbe ko a jawrani hebde ko wiile yimbe ko keba cikkere Allah woni bone wadi anani ardil nas ardillahi wa kafa dar wiile Allah o pofta don ko dum mojjere fo e jam don woni anani حتى الكلاب إذا رأت الرجل الغنى حنت عليه وحركت أذنابها نجي داوادي غاندا غوندي ادونا لي دو مون سي امنو داوادي غيم بجاس تو جوم جاودي اري هانكادي غار تاكو مون دي موما لاشن غون هانكادي بيلا هانغار يلا لاشن كون هانكادي امني دو تانكو ودوندو ودات ني جارو ماف كونون دي كون نون نو تاي مسكين اري واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه ساري سانكاي كا مسكينو hakkunde ɓiɓɓe bamma en na jogui ana jogaki joni joni ɓe malluma joni joni ɓe gofma ɓe muurma anani ɓe gofma joni joni ɗum woni ganduɗa ɓe mbima ko boni ɓe kalama ko boni anani ha ɓeyto belto tan ko noon de ɗum woni ganduɗa o wi ganduɗa ida rajul ghina hannata alayhi wa harrakata asnaba ida raat yaman faqira mashi nabahata alayhi wa kassarata an yabaha ɗi gofma hankkadi ɗin ciiñoñiije ɗe hankkadi ceela so waɗi ƴakkuma hol batte batte ala anani bani adama so yiiɗi Allah wona ni siforto sa woni diine yanke wona ni siforsoɗa anani ɗum ɗo foo ma mbatta hen hakkille tan ay ganda yimɓe mushrikina en ko ɓenke siforade dani ay debbo ganda binoɗo yiiɗi Yusuf o debbo lamɗo Imratul Aziz ko mushrika o wonno koye diine joom galle makko o wonno anani jomiraɗo subhanahu wa taala haali wadde qissa makko anani kanko oɗo gonnomo yiiɗi ennabi Yusuf ha yetti wona nokku jomiraɗo subhanahu wa taala dandi ennabi Yusuf e ɗiɗon gilli no yiɗir ɗum ni eno ñantori ni eno heɓlani ɗum ni foof Allah wi kadalika nasrifu anhu su'al fasha ɓayri ko gonguinɗo Allah ko Allah surata ga makko bonande nde innahu min ibadina al mukhlasin ko noon de ay ko hon noon kadi Allah holli kadi waɗoɓe liwaɓe waɗoɓe homosexualité ɓe ɗegal gollanno e bonde ni kono Allah wiila amru ko innum la fi sakratim yama hon ɓe mbawi kono ganduɗa mandilɓe ni ɓe jiyata ɗum tan ɓe jiiyata ɗum tan woni koɓe jiiɗi ko nani ɗum noon il faut yimɓe gona laɓɓinɓe ganda Allah goto taw ndewa Allah goto hon mukhlasina ko ɗum nafata ay iblisa kuɗaɗo omo wondira jomiraɗo o wi fa bi izzatika la ugwiyannahum ajmain o wi bani adama en gay goto woppata fof mo majjinɓe kono mo andi o wawa jeeyaɓe Allah woɓɓe nan toon o wi illa ibadaka minhumul mukhlisin sona laɓɓinɓeɓe kay rewoɓe Allah goto ndendinani Allah e alladuɓe de ɓen kam o wawana ɗumen Allah wi inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay jeeyaɓam ɓeeɗo gonɗinɓe Allah joom taw wiide en ɓe ala doole dow ɓen illa man ittabaaka min alghawin sona golle fuydewe rewoɓe maɓe tan han kadi ɗen mooli Allah wona kam soodoɓe ɗum ɗo mum natana jiiɗi haaldude cheyɗane nadda ganda inde cheyɗaneji e nder suudu anani yilniɓe jimi e gamriji ɓeeɗo gonde cheyɗane jomiraɗo haali gawine en ɓeeɗo o wi ko ɓen ndewinto yimoɓe wo chora yattabiuhumul gawun golle fuydeɓe jeeyata ko en ndewe yimoɓe yimoɓe mawnine hankadi ina mbakkita hutte tan no luuka hankadi e ɓeeɗo goni yimɓe golle fuydaɓe kelene caggal mabɓe no feɓɓoɓe kelle no leego wo chora o yettabiuhum walla yettabiuhumul gawun ya suratu chora tan kala to jiiɗa jimi diine kay wattama jimi e kelle nakitade e jeysude suratu chora aya battowo temeɗiɗo e nogasenayyi fal gawun yimɓe majjuɓe golle puuɗe ko ɓe ndewinto ha joni yimoɓe ɓe anani wonno shiri ganda cheytani ɗiɗo jimi mabɓe ɗi ko bone me o woni hen tan ko hondani jomiraɗo subhanahu wa taala o holli ganduɗa ha joni mushrikine en ɓeeɗo woni ganduɗa keeda mumɓe ko cheyɗani cheyɗani jogui doole koye mushrikine en innama sultanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum fihi mushrikun cheyɗani ne jogui doole dow ɓeeɗon ɓe woni ganduɗa cuusa hay hunde cuusa ɗannade hande cuusa lootade janggo cuusa wuppoyde hande ko natani janggo ko nakkasere mushrikine en koko kuli tan allah sa nulqi fi gulubi alladina kafaru rouba bima ashraku billah mushrikine en mami waɗa ɓerɗe mabɓe kulhuli ha heewa hayso kowel wirtiɓe ɗo mbiyata ko wona mere so buubel juurima ɗo mbiyata ko ƴewtoɗe de ƴeewi oɗo de jawoɓɓe gonnam cuusa haɗi ganduɗa paɗe mabɓe gaddate ko ha dow ɗuɗɗi ɓe tinnina ko toɓe tello e ganduɗa koyɗe mabɓe tomami leydi ɓeɗo gaddante ko ndiyameji hankkadi beñuwar uji yo taɓo hen so pini jalti ndaw tinninoje ndaw gatoreje ndaw boneji allah yi ɓeeɗo woni ɓe sheeɗani jogui doole anani innama sultanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuna rendinoɓe allah ɓen cuusa sheeɗani cuusa ɗannade hande cuusa dawde janggo cuusa wadde jawgal e nduɗo lewru hande alarba mbiɗum ko nasade ganduɗa wiya alarba hono janggo wi ko nasade janggo ko nakkasere noon tan ɓe mbiyata anani ɗum ɗo addi caɗele mawɗe anani e nder leñol he aqidaji kewɗi m woni hen anani mbiya ɗum ɗo wona mere koko golla eɗen ñaagui allah yo allah dandumen e bone sheyɗaneji anani hon noon kadi rewidade belaɗe fittano jiya gonga nani allah ko ni wi nela allah ko ni wi caloɗa allahyi afaraita man ittahada ilahahu hawa ɗum dena hawni kalani kam oɗo ƴettuɗo ko weli ɗum ko rewi ƴatan jangga ha gayna kippa deftere ma ko deftere nde wi ko de somi haali ɗum ɗo min kawrata yimɓe wanna almasajida lillahi fala taduu ma allahi ahada allah meɓe fof no gandi ɗum kono ɗum wattake ɗo allah yi gonna wa adallahu llahu ala ilmin allah majjinimo gandal nani ha heewi kono majje dow maggal wo hatama ala sam'i allah ummi noppi ɗi takkiɗi buloŋaji waɗa hen wiisa ha tiiɗi wo qalbihi ɓernanene ko noon wo jaala ala basarihi gicawa guite ɗe mbaɗa buloŋaji omboɗe o yiyata gonga o nanta gonga suusa haalde gonga allah yi faman yahdihi min badillahi afala tadzakkarun ƴew suratul jasir ay batto nogase tati eyyi ko wondani bandiraɓe derewde belaɗe fittano ko hunde bonde eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah heɓɓito men yo allah faabo yo allah rokkumi rewida deftere allah e sunna annabiyo sallallahu alayhi wa sallam rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar aqulu qawli hada wa astaghfiru llaha li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam